złotych. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Kuźnicy jest już spokojniej, imigranci rozbili namioty w pobliżu polskiej granicy. Jutro nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, o sytuacji na granicy ma mówić szef rządu. Wykorzystywanie migrantów do celów politycznych potępiły Stany Zjednoczone. Sytuacja się uspokoiła. Migranci wspierani przez służby białoruskie rozbili namioty w pobliżu polskiej granicy. To najnowsze informacje z okolic Kuźnicy i miejsca, gdzie dzisiaj doszło do próby sforsowania ogrodzenia przez kilkuset migrantów. Doniesienia te w Klubie Trójki przekazał reporter Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok. Imigranci ciągle kontrolowani i wspierani przez białoruskie służby rozbili wielkie polowe miasteczko w lesie po białoruskiej stronie. Tam są namioty, imigranci mają ciepłe ubrania, śpiwory i to trochę, ale oczywiście na dużo większą skalę przypomina okolice słynnego Usnarza Górnego, gdzie uchodźcy też koczowali wspierani przez Białoruś. Nasze konsekwentne stanowisko sprzeciwu wobec szantażu Aleksandra Łukaszenki na granicy Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą dostało zdecydowane poparcie ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. W obliczu agresji i wykorzystywania cierpiących ludzi jako żywych tarcz przez reżim białoruski do prowadzenia swojej bandyckiej polityki powinniśmy solidarnie jednoczyć się zarówno w Polsce, jak i w całej wspólnocie europejskiej. Dziękuję za dzielną i pełną poświęcenia postawę funkcjonariuszy, napisał szef rządu na Facebooku. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec władz białoruskich odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak. Przekazała też, że wiceprzewodniczący komisji w najbliższych dniach uda się w podróż do głównych krajów pochodzenia i tranzytu migrantów, aby upewnić się, że działają one tak, aby ich obywatele nie wpadli w pułapkę zastawioną przez białoruskie władze. W związku z wydarzeniami na granicy na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się jutro Sejm. Początek o 16:00. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wieczorem wystąpiła z orędziem. Zrobimy wszystko, by obronić nasze granice. Nie pozwolimy naruszać zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Nie ulegniemy szantażom i agresji. Powstrzymamy tą migracyjną inwazję reżimu Łukaszenki. Bezpieczna Polska to nasz narodowy i wspólny cel ponad wszelkimi podziałami. Bądźmy razem w tych trudnych chwilach próby. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że na granicy możliwe jest zwiększenie kontyngentu liczącego już ponad 12 tysięcy żołnierzy. Podpisałem decyzję, która umożliwia właśnie zwiększenie, jeszcze zwiększenie, jeżeli będzie taka konieczność. Jest zapora tymczasowa, będzie budowana zapora o charakterze stałym na granicy, jest wsparcie ze strony naszych sojuszników, zarówno jeżeli chodzi o Unię Europejską, jak i Sojusz Północnoatlantycki. Dzisiaj odbyły się dwie narady. Najpierw obradował rządowy zespół kryzysowy, później jego uczestnicy spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą. Jest też ważna informacja dla osób planujących przekroczyć granicę w Kuźnicy. Jutro od 7 rano do odwołania zawieszony zostanie ruch graniczny na przejściu, zarówno osobowy, jak i towarowy, poinformowała Straż Graniczna. Stany Zjednoczone mocno potępiają wykorzystywanie migrantów do celów politycznych oraz bezduszne i nieludzkie organizowanie nieregularnych ruchów migracyjnych na granicy, oznajmił rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Wzywamy reżim, aby natychmiast zatrzymał swoją kampanię organizacji i wymuszania napływu nielegalnych migrantów przez swoje granice do Europy, powiedział Price podczas konferencji prasowej. Przedstawiciel resortu dyplomacji wyraził zaniepokojenie obrazami i doniesieniami z granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik podkreślił, że Stany Zjednoczone wspierają Polskę i innych sojuszników w Europie dotkniętych działaniami Białorusi. Premier Litwy powiedziała, że działania Białorusi są atakiem na całą Unię Europejską. Szefowa litewskiego rządu wzięła udział w wideokonferencji z premierem Mateuszem Morawieckim oraz premierem Łotwy. Po rozmowie z szefami rządów Polski i Łotwy premier Ingrida Szimonita powiedziała w litewskiej telewizji LRT, że polski rząd jest zdeterminowany, aby chronić wschodnią granicę Unii Europejskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi w strefie Schengen. Stwierdziła, że sytuację na pograniczu polsko-białoruskim należy traktować jako próbę nacisku na wszystkie państwa unijne. Na pewno nie jest to atak na Warszawę, ale na całą Unię Europejską. W związku z tym wspólnota musi zareagować. Eskalacja na polskiej granicy to kolejny dowód na to, że białoruski reżim przechodzi dochodzi do aktywnych działań ofensywnych i prowokacyjnych. Napisano w komunikacie litewskiego MSZ. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro początkowo opady deszczu na wschodzie, poza tym w ciągu dnia na północy kraju miejscami opady, w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 13 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Drodzy Państwo, jeśli położymy obok siebie trzy saksofony, powiedzmy altowy, tenorowy i baryton, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że to są zupełnie inne instrumenty. No, przede wszystkim różnią się wielkością i to bardzo poważnie. Ale jeśli zaczniemy przyglądać się dokładnie, to okaże się, że wszystkie mają takie samo oklapowanie, takie same wszelkiego rodzaju poduszki, diabły, czordy i inne wynalazki. I teoretycznie rzecz biorąc, jeśli ktoś się nauczy grać na, dajmy na to, tenorze, to nie powinno mu żadnych przeszkód sprawiać granie na alcie czy granie na barytonie. Te same chwyty, to samo się pamięta, a jednak tak nie jest. Jednak dla wykonawców różnice są olbrzymie czasami, choć nie zawsze. To może wynikać z jakichś predyspozycji do dźwięku, nie wiem, z jakichś upodobań. Czort wi, co tym wszystkim rządzi. Tym niemniej jest wielu saksofonistów, którzy rzeczywiście próbują grać na kilku wersjach tego instrumentu. O tym sobie właśnie dzisiaj pogadamy. A na początek niejaki Sonny Stitt. Sonny Stitt uchodził powszechnie za altistę. Na ankietach widniał gdzieś tam na czołowych miejscach niejednokrotnie, ale grał również na tenorze bardzo często. Ten tenor jakoś mniej był mu przypisywany, a jednak zawsze jego tenorowe partie podobały mi się bardziej niż te altowe. No, tym niemniej spróbujmy jednak przełamać te moje upodobania i oto proponuję Państwu nagranie z udziałem Sonnego Stitta grającego na alcie, ale popatrzmy w jakim towarzystwie. Na trąbce Miles Davis, przy fortepianie Wynton Kelly, na basie Paul Chambers i za perkusją Jimmy Cobb. Thank you. To był Miles Davis ze swoim zespołem z 60 roku, a zatem Jimmy Cobb, perkusja, Paul Chambers, bass, Wynton Kelly, fortepian, a na alcie Sonny Stitt. czyli na swoim koronnym instrumencie, a ja jednak ciągle wolę go na tenorze. I jeśli dzisiaj czasu nam starczy, na sam koniec zaproponuję wam raz jeszcze ten sam zespół, ale tym razem Stitt będzie już tenorzystą. Jeśli starczy nam czasu, a zatem oszczędzajmy czas i szybko przechodźmy do kolejnego utworku. Człowiek nazwiskiem Nick Brignola grywał na całym szeregu saksofonów i do tego jeszcze na klarnecie i nagrywał też na wszystkim, co się dało, ale jeśli akurat to, co trzymał w ręku, nie było barytonem, to nikt nie traktował go poważnie. Natomiast kiedy był to baryton, ziemia się trzęsła pod nogami. Wspaniały barytonista i na koniec życia bodajże przestał już grać na tych wszystkich innych instrumentach. Także no, tu zgadzamy się w 100% i Brignola, i ja uważam, że jego specjalnością jest baryton. I posłuchajmy jednego z takich nagrań, a będzie to utworek nazwany The Last of Mohegan, ale... Wydaje się na pierwszy rzut ucha, że jest to w zasadzie nowa melodia dopisana do harmonii starego, znanego standardu pod tytułem Cherokee. Jednak jak posłuchamy troszkę bardziej dokładnie, to coś tu się zgadza, a coś tu się nie zgadza. Wygląda troszkę na to, jakby to był rzeczywiście utwór oparty o harmonię standardu Cherokee, ale jednak bardzo zmodyfikowaną. Thank you. Victor Lewis, perkusja, Rufus Reid, kontrabas, Kenny Barron przy fortepianie i barytonista Nick Brignola. Sięgamy po następnego saksofonistę, tym razem po gwiazdę okresu West Coast, zachodniego wybrzeża, a więc tam, jak wiadomo, muzycy grali wtedy troszkę inaczej i na samym początku jeszcze powiedziałbym nawet wręcz bardziej infantylnie niż to robili ich koledzy ze wschodniego wybrzeża. Bud Schenk uchodzi powszechnie za alcistę, no w zasadzie jest alcistą, choć równie często grywał na flecie. Jego brzmienie było nieomal wskazywane jako jeden z klasycznych elementów West Coastu, a mnie się wydaje, że właśnie to brzmienie gdzieś tam troszeczkę było jakby infantylne, tak jak wówczas cały ten kierunek i styl. Później to się oczywiście zmieniło. Posłuchajmy takiego klasycznego nagranka, które zwie się ze Search. Jest to zespół prowadzony przez Cheta Bakera, który również tutaj będzie grał na trąbce. Dalej mamy właśnie Buda Schenka na alcie i Claude Williamson przy fortepianie. Thank you. Na trąbce grał Chet Baker, a na saksofonie altowym Bud Schenk, na którego brzmienie zwracałem Państwu uwagę. No i jeśli nie zabrzmi to jakoś źle czy pejoratywnie, to proszę zwrócić uwagę, że to brzmienie przypomina jak gdyby rodzaj miauczenia po prostu. Ale proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie Bud Schenk chwycił również za saksofon baryton, czyli jak gdyby zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inne rejestry. No i o dziwo, na tym instrumencie nabrał jakiejś zupełnie innej potęgi. Tam już o żadnym miauczeniu mowy być nie mogło. Po prostu powstał rasowy barytonista, tylko że strasznie mało jest jego nagrań na tym instrumencie. Ja szukałem tego długo i wreszcie znalazłem jeden malutki kawałeczek. Tak szczerze mówiąc, jest to nagranie wokalnego zespołu Hylos, w którym pojawiają się później dwie takie króciutkie solówki. Jedna z nich, to jak sądzę, jest Jack Sheldon grający na trąbce. No i właśnie Bud Schenk na barytonie. Starry-eyed, peaches and cream with nuts on the side. I never knew there was anyone living like you. Moon-faced, starry-eyed, I'm gonna bust my fest with pride. Never lived, baby, not at all till I met you. At 6 o'clock, I expect your call. At 7 o'clock, I am in the hall. At 8 o'clock, if you don't come by 9 o'clock, baby, I die. Moon-faced, starry-eyed, cooking with gas when I'm by your side. I swear my heart is nowhere without you. Śpiewał zespół Hylos, natomiast partie solowe grali Jack Sheldon na trąbce i Bud Schenk na barytonie, wcześniej znany głównie jako alcista. Dość duża różnica, jeśli chodzi o ambitus instrumentu, ale trzeba przyznać, że Schenkowi wyszło to na korzyść. A my łapiemy za następnego saksofonistę, a jest nim z kolei Art Pepper. On grywał na kilku instrumentach, na tenorze, na alcie, na klarnecie. Przede wszystkim jednak uchodził za alcistę i znów, podobnie tak jak mieliśmy w poprzednim przypadku z Sonnym Stittem, we wszystkich ankietach i tak dalej pojawiał się tylko w kategorii saksofonu altowego. Ale my posłuchajmy sobie tym razem dwóch utworków, choćby dlatego, że są bardzo króciutkie. Ten pierwszy będzie właśnie grany na alcie, a ten drugi na tenorze. Thank you. Pierwszy utworek to Grooving High Charlie'ego Parkera, ten drugi to Walking niejakiego Carpentera. W obu przypadkach solistą był Art Pepper, najpierw na alcie, potem na tenorze i mam wrażenie, że i to ładne, i to piękne, aczkolwiek na tenorze grał chyba trochę bardziej leniwie. A teraz przejdźmy do kolejnego multiinstrumentalisty. No, może nie tak bardzo multi. Chodzi o Jimmy'ego Giuffre'a, ale tu ciekawa historia, ponieważ Giuffre przede wszystkim znany był jako klarnecista. Doprowadził ten instrument do absolutnej perfekcji, tym niemniej grywał również i na tenorze, no zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiał się w rozmaitych big bandach, a on big bandy lubił. To jego dziełem jest między innymi sławetne Four Brothers. Ale od czasu do czasu Giuffre grywał także na barytonie i robił to w sposób szczególny. Prawdą bogiem, czasami nie jestem wcale pewien, czy to, co słyszę, jest barytonem czy tenorem. No ale jednak nie, jednak baryton mimo wszystko daje się przez pewne brzmienia wyraźnie odróżnić od reszty. A zatem Jimmy Giuffre na barytonie, Bob Brookmeyer, puzon wentylowy i fortepian, Jim Hall, gitara, Joe Benjamin bass i Dave Bailey perkusja. Thank you. Don't Be That Way, kompozycja Goodmana i Sampsona, czyli jak to w owych czasach bywało, Sampson to napisał, a Goodman się podpisał również, ponieważ był pierwszym wykonawcą tego przeboju. A grali Jimmy Dufresne na barytonie, Bob Brookmeyer, puzon wentylowy i fortepian, Jim Hall, gitara, Joe Benjamin, bass, wreszcie Dave Bailey na perkusji. I tak powoli zbliżamy się do końca, no i jednak się udało, czyli proponuję teraz Państwu to samo, co było na początku. Kwintet Davisa z Sonny Stittem, ale tym razem grającym na tenorze. A więc, żeby już nie tracić czasu. Sonny Stitt, Miles, Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb i ten utworek zwie się Unidentified, czyli niezidentyfikowany, ponieważ tematu niestety nie dało rady zarejestrować i tylko producenci mają do dyspozycji partie improwizowane. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.